Είναι μεγάλη ημέρα η αυριανή, διότι από αύριο αρχίζει η μεγάλη περίοδος, κατανυκτική περίοδος, ευλογημένη περίοδος, αγία περίοδος του Τριωδίου. Και όπως πολλές φορές έχουμε πει, Τριώδιο δεν είναι αυτό που θεωρεί ο κόσμος. Το φαγοπότι και οι διασκεδάσεις και τα καρναβάλια και όλες αυτές οι απλειότητες οι οποίες γίνονται αυτές τις ημέρες και για τις οποίες πλέον δεν ντρέπονται μόνο οι χριστιανοί, αλλά ντρέπονται και οι στοιχειώδεις άνθρωποι. Ο άνθρωπος δυστυχώς αυτή την περίοδο αποκτηνώνεται. Ο άνθρωπος δυστυχώς αυτή την περίοδο γίνεται χειρότερος και από τα κτίνη. Διότι ακόμη και τα κτίνη έχουν ένα στοιχειώδη φόβο Θεού μέσα τους, και ας μη σας φαίνεται περίεργο αυτό που λέγω, διότι στο Δημιουργό τους αποβλέπουν πάντοτε. Κάνουν εκείνα που τα έχει διατάξει ο Δημιουργός τους. Πέρα από το διατεταγμένο δεν κάνουν. Επειδή δεν έχουν μυαλό, έχουν το ευλογημένο τους ένστικτο, το οποίο καθοδηγείται από τον Θεό, και γι' αυτό βλέπουμε μερικά θαυμαστά πράγματα και εκεί εκπληττόμαστε και εκεί μένουμε ενεοί με το στόμα ανοιχτό και λέμε το όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Μακάρι σε πολλά πράγματα ο άνθρωπος να έμοιαζε με τα κτίνη, αλλά δυστυχώς έχει γίνει πολύ χειρότερος από τα κτίνη. Δυστυχώς έχει κατεβάσει το επίπεδό του πολύ πιο κάτω από εκεί που βρίσκονται τα άλογα αυτά και άψυχα βέβαια ζώα. Και ο άνθρωπος, ήρθε η εποχή κατά την οποία λέγει ο προφήτης Δαβίδ ότι άνθρωπος εν τιμίων ουσινίκε, παρασυνευλήθη της κτίνες ή της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Δεν είναι λοιπόν το τριώδιο περίοδος γλεντιού, φαγοποτιού, χορών, ξενυχτιών, τραγουδιών, καρναβάλων και όλων αυτών, επαναλαμβάνω, των αθλειοτήτων που είδαμε και βλέπουμε. Αλλά το πνεύμα του Τριωδίου είναι κατανυκτικόν, είναι άγιον, είναι περίοδος μετανοίας και αυτοσυγκεντρώσεως. Να πάτε νωρίς στην εκκλησία αύριο και πάντοτε να πηγαίνετε νωρίς. Σας έχω πει και σας το υπενθυμίζω, ο αργοπορημένος θεωρείται από τον Θεό απών. Δεν είναι λειτουργία να πας στις 9, δεν είναι λειτουργία να πας στις 8.30, να περιμένεις πότε θα χτυπήσει η τρίτη ή τέταρτη καμπάνα για να πας εκεί. Η πρώτη καμπάνα και πριν από την πρώτη καμπάνα πρέπει να είσαι εκεί. Να περιμένεις τον πατέρα σου, ο οποίος σε περιμένει. Αλλά εμείς περιμένει ο πατέρας μας και εμείς καθόμαστε αδιάφοροι στην πρόσκληση που μας καλεί. Να πάτε νωρίς και θα ακούσεις τι είναι η περίοδος του Τριωδίου. Της μετανοίας άνοιξον μη πύλα ζωοδότα. Ορθρίζει γάρ το πνεύμα μου προς ναών των Αγιών σου. Τι σημαίνει αυτό? Έρχομαι πρωί πρωί. Ορθρίζει το πνεύμα μου προς ναών των Αγιών σου. Έφτασα νωρίς νωρίς στον Άγιο Ναό σου. Ναών φέρων του σώματος όλων εσφυλωμένων. Και έρχομαι με το σώμα μου που είναι και αυτός ναός. Το σώμα μας είναι ναός. Το ξέρετε αυτό? Είναι ναός. Εκκλησία είναι το σώμα σου. Αλλά λέγει ο ψαλμωδός, όλος αυτός ο ναός είναι εσφυλωμένος, αμαρτωλός, κατάστικτος από την αμαρτία. Αλλός ικτήρμων κάθαρον εσπλάχνος σου ελέει. Ήρθα να με καθαρίσεις. Γι' αυτό πάμε στην εκκλησία. Για να καθαριστούμε πάμε στην εκκλησία. Να μας αγιάσει η χάρη του Θεού πάμε στην εκκλησία. Να λαμπρινθούμε μες στην εκκλησία. Δεν πάμε στην εκκλησία ούτε για το καλό, ούτε για να βάλουμε ένα κεράκι, ούτε περιμένουμε να πάμε στις 9.30 ώρα να κάτσουμε ένα τέταρτο να θεωρήσουμε ότι δήθεν πήγαμε. Αυτή δεν είναι εκκλησία. Αυτό δεν είναι εκκλησιασμός. Αυτό είναι εμπεγμός. Αυτός νομίζεις ότι με αυτή την κίνησή σου θα ξεγελάσεις το Θεό. Για να του πεις μεθαύριο ότι ξέρεις πήγαινα στην εκκλησία, όπως έρχεσαι και το λες στην εξομολόγηση. Πας στην εκκλησία, πάω στην εκκλησία. Ναι, πάω. Πάω. 2-3 φορές το χρόνο, 4 φορές το χρόνο, από τις 9.30 και μετά. Πάμε στην εκκλησία. Καλή χριστιανή. Να κοινωνήσεις. Πάω να κοινωνήσεις. Αλίμονο, τέτοια εξέχουσα προσωπικότητα, πνευματική προσωπικότητα, να πηγαίνει 4 φορές το χρόνο στην εκκλησία και να κοινωνάει και όλα σπατήλες τώρα. Σπουδαίο πράγμα. Αυτός είναι ο χριστιανός λοιπόν. Αγία περίοδος λοιπόν ανήκει από αύριο. Περίοδος κατανήξεως. Περίοδος η οποία φτάνει μέχρι το Μέγα Σάββατο. Από αύριο δηλαδή ουσιαστικά μπαίνουμε στον κύκλο των εορτών της Αγίας Τεσσαρακοστής και των εορτών του Πάσχα. Από αύριο. Από αύριο αρχίζει το πνεύμα να κατανήσεται, η καρδία να κατανήσεται. Πάντοτε πρέπει να γίνεται αυτό. Αλλά προπάντων αυτό τον κατανυχτικό καιρό, αυτούς περίπου τους 2-3 μήνες οι οποίοι μας απομένουν μέχρι να φτάσουμε στο Άγιο Πάσχα, αυτούς τους 2-3 μήνες είναι το πνεύμα τέτοιο στην Αγία μας Εκκλησία, ώστε να δημιουργείται ακόμα πιο έντονο το αίσθημα της μετανοίας και της κατανύξεως. Και τι γίνεται εδώ? Γίνεται, εμένα ρωτάτε τι γίνεται, δεν τα βλέπετε τι γίνεται? Δεν είδατε τίποτα ακόμα. Τίποτα δεν είδατε. Τόσα χρόνια που εφώναζα, τόσα χρόνια που διαμαρτυρόμουν και από αυτό το βήμα και από τα άλλα βήματα, με θεώρησαν κάποιοι ιστερικό, με θεώρησαν κάποιοι αναχρονικό. Με το ασθενές μου κριτήριο και αισθητήριο έβλεπα αυτό που γίνεται σήμερα. Δημιούργησαν ένα σκάνδαλο και τώρα αρχίζει διαπόμπευση της Εκκλησίας. Δεν είπα δημιουργήθηκε, είπα δημιούργησαν. Γιατί και τα λάθη που έκανε αυτός ο λόγο ηγούμενος, κατασκευασμένα λάθη δικών τους ανθρώπων είναι. Βεβαίως όχι ότι είναι αμέτωχο το συγκεκριμένο πρόσωπο, αλλά δημιούργησαν το σκάνδαλο για να το περιφέρουν σήμερα στους δρόμους, να γελιοποιείται όχι πλέον το πρόσωπο. Το πρόσωπο γελιοποιήθηκε, τελείωσε το πρόσωπο. Η Εκκλησία να γελιοποιηθεί. Η Εκκλησία να διαπομπεύεται. Η Εκκλησία να γίνεται ρεζίλη. Δεν γίνεται η Εκκλησία ρεζίλη. Η Εκκλησία δεν γίνεται. Ας μην γελούν. Τους το συνιστώ. Να εδώ έχουμε, κάνουμε σαν σύλλογος, τώρα σας το λέγω να το ξέρετε, ένα εξώδικο, μια εξώδικη διαμαρτυρία. προς τον Δήμαρχο και προς το στο Δήμο Πατρέων. Μην γελάνε. Τη μάνα τους βρίζουν. Όλοι αυτοί κάποια μέρα θα τον χρειαστούν και τον Χριστό και την Εκκλησία. Για κάποια μέρα η ίδια τους η συνείδηση θα τους καρύξει μέσα τους. Και η ίδια τους η συνείδηση θα τους ελέγξει. Όταν θα πέσουν στο κρεβάτι, όταν θα έρθει ο καρκίνος, όταν θα έρθει το AIDS, όταν θα φτάσουν στα πρόθυρα της εξόδου τους από τη ζωή, τότε που θα θέλουν τον παπά, πιστεύω ο Κύριος να τους θυμίσει τον παπά αυτόν που γελιοποιούν σήμερα επάνω στο άρμα. Όταν θα έρθει η ώρα να καλέσουν τον ιερέα να τους κάνει τον αγιασμό και το ευχέλαιο, τότε ασφαλώς, τότε είμαι βέβαιος, τότε που δεν θα τον βρίσκουν τον ιερέα. Όχι διότι ιερείς θα κρατάμε καμιά κακία μαζί τους, αλλά έτσι όπως πάνε διεφθείραν ακόμα και τον κλήρο. Τον διεύθυραν τον κλήρο. Θα καλάνε τον παπά να πάει να διαβάσει ευχή στο μισοπεθαμένο δήμαρχο ή στο μισοπεθαμένο νομάρχη, δεν ξέρω σε ποιον, και ο παπάς θα κάθεται με το τσιγάρο και του λέει καλά, αφήστε, θα έρθουμε καμιά άλλη ώρα. Ή ακούμπατα για να έρθω. Υβρίζεις την Εκκλησία, υβρίζεις τον Κύριο, υβρίζεις τη μάνα σου. Πίσω έχει αχλάδα την ουρά. Έτσι λέγαν οι αρχαίοι μον πρόγονοι, έτσι λέγαν οι παλαιότεροι. Πίσω έχει αχλάδα την ουρά, περίμενε. Γέλα τώρα, αλλά θυμίσου ότι ο γέλος ημών, θυμάστε, εις φρύνων γεννήσεται. Τα γέλια θα σου βγουν ξινά. Τα γέλια θα έρθει η ώρα που θα καταραστείς τον εαυτό σου και θα αναθεματίσεις τον εαυτό σου που γελούσες όταν εχλεβαζόταν η Αγία σου Μητέρα η Εκκλησία. Δεν θα πω για τον καρνάβαλο. Κουράστηκα πλέον. Τι να σας πω, να σας πω την αθλειότητα που γίνεται, δεν τη βλέπετε? Να σας πω τον κίνδυνο, τον άμεσο πλέον κίνδυνο για τους νέους και τις νέες. Εκείνα τα παιδιά πονάω, εκείνα τα πονάω περισσότερο από όλους. Εκείνα τα παιδιά, τα έρμα, τα εγκαταλελειμμένα από πατέρα και από μάνα, από τους πάντες. Τα έρμα που βγαίνουν στους δρόμους και ξενυχτάνε γιατί ζητάνε κάτι καλύτερο από αυτό που έχουν. Έχουν άθλιους γονείς, έχουν άθλια οικογένεια, έχουν άθλιο περιβάλλον και βγαίνουν τα ταλέπορα, τα καημένα βγαίνουν για να ξεδώσουν, να φύγουν από αυτό το άθλιο περιβάλλον της οικογένειας τους. Βγαίνουν, γυρνάνε, δεν υπάρχει πατέρας, δεν υπάρχει μάνα, δεν υπάρχει σπίτι, δεν υπάρχει οικογένεια, δεν υπάρχει κανείς για δάφτα. Και αυτά περιφέρονται στους δρόμους, πίνουν, μεθούν, ξαπλώνουν μέσα ένα άθλιο θέαμα, το οποίο το αντικρίζουμε κάθε χρόνο δυστυχώς τις ημέρες αυτές. Εκείνα τα παιδιά λυπάμαι που θα πάνε να ενταχθούν στα γκρουπ και εκεί στα γκρουπ τα περιμένουν οι επιτίδιοι να τα σπρώξουν στα ναρκωτικά, να τα σπρώξουν στην πορνεία, να τα σπρώξουν στη μοιχεία, να τα σπρώξουν σε κάθε είδους ανομαλία, να τα σπρώξουν στα νυχτερινά κέντρα, να τα μεθύσουν, να εκπορνέψουν επάνω τους όλα τους τα πάθη και όλες τις δελιγμίες τους. Εκεί αυτά τα παιδιά πονάω. Τα παιδιά αυτά για τα οποία δυστυχώς δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον. Ετούτος ο δεσπότης μας, ο ευλογημένος, πάντοτε βέβαια και φέτος συνεχίζει να δείχνει το ενδιαφέρον του για αυτά τα παιδιά. Αλλά πού είναι οι άρχοντες, πού είναι οι παπάδες, πού είναι οι παπάδες, τι γίνηκαν οι παπάδες, οι εμπόροι παπάδες, πού είναι οι εμπόροι παπάδες, που μπήκαν στην Εκκλησία να αρμέξουν την Εκκλησία, πού είναι αυτοί οι εμπόροι παπάδες, πού είναι, όχι όλοι, Πολύ, πάρα πολύ όμως. Πού είναι αυτοί οι εμπόροι παπάδες? Δεν τους ενδιαφέρει. Οι 15 του μηνός τους ενδιαφέρει. Που θα έρθει ο μισθός. Εκείνο τους ενδιαφέρει. Μόνον εκείνο, τίποτε άλλο. Εκείνη η ημερομηνία μόνο έχει αξία μέσα στη ζωή τους. Δεν τους ενδιαφέρει ούτε αν το κοπάδι τους, το κοπάδι τους, η ενορία είναι το κοπάδι τους. Το ποιμιό τους είναι η ενορία. Έτσι μας έλεγε αυτός εδώ. Τα ψυχάς των απολυμένων, τα γράφω στο βιβλίο. Τα ψυχάς των απολυμένων εκ των χειρών σου εξητήσω. Αυτό θα του πει ο Κύριος μεθαύριο, του ποιμένα. Του ποιμένα, ο οποίος βάρκε την καμπάνα μια φορά το μήνα και δύο φορές το μήνα και τρεις φορές το μήνα και τέσσερις φορές το μήνα, κάθε Κυριακή δηλαδή. Και από εκεί και πέρα εξαφανιζόταν. Πολύ κουράστηκε. Πολύ ίδρωσε. Αυτές τις ψυχές, λέει η Αγία Γραφή, ο Εζεκιήλ ο προφήτης, οι ψυχές αυτές που θα χαθούν από τα χέρια σου θα τις ζητήσω. Δεν φταίνε τα παιδιά. Γιατί φταίνε τα παιδιά? Τα πλησίασε κανείς? Εχθές πήγαμε στο Δεσπότη για μια άλλη δουλειά και μας έλεγε, δύο κινήσεις έκανε ο άνθρωπος, δύο κινήσεις, συμπαράσταση σε μια δασκάλα του, σε μια καθηγήτρια εδώ πέρα που πέθανε από καρκίνο η καημένη και πήγε στα εγγένεια μιας αιθούσης, λέγει, που έβαλαν το όνομα της δασκάλας. Και τα παιδιά πέσανε πάνω του σαν το μελίσι. Σαν το μελίσι. Τον αγκαλιάζαν, τον φιλούσαν, λέει, ούτε στοιχειώδη σεβασμός, ας πούμε, τα παιδιά με την απλότητά τους, τίποτα, ήρθαν εκεί πέρα, δεν υπολόγισαν, τίποτα, τον αγκαλιάζαν, τον φυλάγανε εκεί πέρα, κορίτσια, αγόρια, μέσα στο σχολείο. Βρήκαν πατέρα, το καταλαβαίνετε. Βρήκαν πατέρα, το καταλαβαίνετε. Βρήκαν πατέρα. Πού είναι ο πατέρας του? Πού είναι ο πατέρας? Θα γυρίσουν στο σπίτι, θα βρουν ένα πιάτο φαΐ επάνω, τους το πιάσε η Φιλιππινέζα, η μάνα λείπει, ο πατέρας λείπει, το βράδυ θα έρθουν για τηλεόραση, επισκέπτες. Πού είναι ο πατέρας να πονέσει για αυτά τα παιδιά, να ενδιαφερθεί για αυτά τα παιδιά? Πού είναι ο πατέρας? Δεν θα μιλήσω για τον καρνάβαλο. Τα έχουμε πει πολλές φορές. Πλέον έχετε την ευθύνη σας. Έχει κουραστεί ο λαιμός μου να φωνάζει για αυτή την αθλειότητα, την εκπόρνευση της πόλεως μας, που έχει καταδύσει πλέον η πόλη μας μία πορνού πόλη. Δεν υπάρχει πλέον ιερό και όσιο. Δεν υπάρχει. Πώς μας κρατάει ο Άγιος Ανδρέας, πώς μας κρατάνε οι πρεσβείες του, δεν ξέρω, δεν μπορώ να ξέρω. Ο Κύριος ξέρει. Αυτός είναι που ακούει τις πρεσβείες του Αγίου μας. Αυτός είναι. Εγώ απλά και μόνο σας μεταφέρω τη θλίψη μου, την απογοήτευσή μου για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Αλλά σας είπα, ετοιμαστείτε και για τα χειρότερα. Θα έρθουν χειρότερα. Να είστε βέβαιοι γι' αυτό. Σήμερα βλέπετε στο πρόσωπο ενός ιερέως να χλεβάζει την εκκλησία. Θα δείτε αύριο, μεθαύριο. Να προβλέψω, να προβλέψω. Ναι. Θα πέσει κανένας παπάς σε καμιά πορνεία, σε καμιά μοιχεία και θα βλέπουμε πλέον επάνω. Ακατονόμαστε εικόνες επάνω στα άρματα. Ακατονόμαστε εικόνες. Αυτό δεν γίνεται τίποτα τώρα. Θα βλέπουμε πράγματα τα οποία ούτε η τηλεόραση ακόμα δεν έχει τολμήσει να τα προβάλλει. Να τα βλέπουμε στα άρματα. Αναπαράσταση. Θα μου πεις εμείς τι να κάνουμε. Εσείς τι να κάνετε. Θα ζητήσει και από εσάς ο Κύριος λόγο, σίγουρα. Δεν φτάνει ότι αρνείσαι μέσα σου αυτό που γίνεται. Δεν φτάνει ότι μέσα σου διαμαρτύρεσαι. Εκείνοι γιατί διαφημίζουν? Εκείνοι γιατί κάνανε όλες αυτές τις έντεχνες κινήσεις Και βλέπεις δεν σταματούν από το πρωί μέχρι το βράδυ και από το βράδυ μέχρι το πρωί τα κανάλια, εφημερίδες, ραδιόφωνα, όλα αθηναϊκά κανάλια, όλα αυτή τη στιγμή, όλα τα κανάλια ασχολούνται με το άρμα του Εφραίου. Τίποτε άλλο. Τίποτε. Πρώτη είδηση. Τι να κάνεις, γιατί να μην ήταν παράδειγμα πρώτη είδηση, λέω εγώ. Ο φτωχόμυαλος. Λέω εγώ, εγώ. Ο ανόητος, όπως θες χαρακτηρίσαι με. Γιατί αυτή τη στιγμή να μην ασχολούνταν τα κανάλια, πώς είχαν και ασχολούνταν με τους αγρότες που έκλεισαν τους δρόμους και τα πεζοδρόμια, γιατί να μην έχουν ασχολούνται με τις διαμαρτυρίες των χριστιανών. Τίποτα. Συγγύνει χθείος. Θέλετε να σας πω κάτι. Ήρθε ένας χριστιανός εδώ, δικός μας. Μου λέει, παππούλη, να πάμε να κλείσουμε τον δρόμο. Του λέω, αρνούμε. Μου λέει, δεν θα έρθεις εσύ, εσύ που φωνάζεις για τα καρναβάλια. Εγώ του λέω, αν αποφασίσουμε κάτι τέτοιο, θα είμαι πρώτος. Αλλά θυμίσου, εγώ και εσύ θα είμαστε. Άλλος δεν θα έρθει. Οι δυο μας. Να περνάει ο άλλος και να λένε, να, αυτή είναι η χριστιανή τελικός της Πάτρας. Δυο. Είδες οι αγρότες. Δεν σας ρωτάω αν το θέλατε ή δεν το θέλατε. Μη με ρωτήσετε αν συμφωνώ ή δεν συμφωνώ με την κίνησή τους. Άλλο αυτό. Τους είδες. Έκοψαν την Ελλάδα. Την έκρωσαν την Ελλάδα. Γιατί? Γιατί δεν επιδοτείται το λάδι τους, γιατί δεν επιδοτείται το κρασί τους, γιατί δεν επιδοτούνται το στερά τους, δεν επιδοτούνται τα επιδόρπια, δεν επιδοτούνται, ξέρω εγώ, τα σπεριδοειδή, δεν επιδοτούνται. Κλείσαμε τους δρόμους. Εδώ που υβρίζεται ο Κύριος, που υβρίζεται η Εκκλησία μας, που εννοείται είμαστε το έθνος, το χριστιανικό, το ορθόδοξο, πάει. Νέκρωσης. Γι' αυτό και κάναμε αυτή την κίνηση. Αυτό δεν με ικανοποιεί. Γι' αυτό έκανα αυτή την κίνηση. Ποιον, αυτό του είπα. Πες μου ποιον να καλέσω. Να πω στους παπάδες να ξεσηκώσει το λαό. Κανένας δεν θα το κάνει. Το ξέρω. Ποιον να ζητήσω, από ποιον να ζητήσω αυτή τη στιγμή τη συμπαράσταση να ξεσηκώσουμε το λαό, να πάμε κάτω. Ποιον. Πείτε μου εσείς. Ποιος θα είναι αυτός που θα έρθει κάτι. Περιμένετε, περιμένετε. Θα έρθετε, το λέτε τώρα που ακούτε την ένταση της φωνής μου και είστε εδώ. Θα έρθετε, δεν θέλω να σας διαψεύσω, αλλά επειδή έχει τύχει να συγκαλέσουμε και άλλες φορές παρόμοιες συγκεντρώσεις, απογοητευτήκαμε πλήρως, αδελφοί μου. Και όταν λέω δύο, δεν εννοώ δύο, ας έρθουν 10, ας έρθουν 20, ας έρθουν 50. Αυτοί είναι οι χριστιανοί της Πάτρας. Αυτοί είναι οι χριστιανοί της Πάτρας. Μα το Χριστόδουλο που λέτε, πήγατε στο Χριστόδουλο, γιατί τότε έγινε ανοιχτή πρόσκληση από τα κανάλια. Τότε ήταν αρχιεπίσκοπος. Εγώ δεν είμαι αρχιεπίσκοπος. Δεν μου δίνει εμένα κανένα στο μικρόφωνο για να βγω και να διαμαρτυρηθώ. Όταν αποφάσισαν οι αγρότες να κλείσουν την Ελλάδα, δεν τους έβγαλε κανένα κανάλι. Μεταξύ τους συνεννοηθήκανε. Μεταξύ τους συνεννοηθήκανε, με τα κινητά. Εστέλανε ο ένας μηνύματα με τον άλλον στο αυτό, τα προεδρία. Την τάδε του μηνός τελείωσε. Κλείνει η Ελλάδα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, έχετε μέσα σας τουλάχιστον το φόβο του Θεού, έχετε μέσα σας τουλάχιστον την πικρία για αυτά που γίνονται, έχετε μέσα σας την αγανάκτηση για ό,τι συμβαίνει και εκείνο το οποίο τουλάχιστον κάνετε που πρέπει να το κάνουμε πάντοτε είναι αυτό που είπε κάποια κυρία προηγουμένως και φυσικά θα το έλεγα, κάνετε την έντονη προσευχή σας. Αυτή η προσευχή σας μην το ξεχνάτε. Εγλίτωσε την Πάτρα από φοβερά δεινά όταν επρόκειτο για να έρθει ο νέος επίσκοπος εδώ. Ακούει συνεπώς ο Κύριος. Ακούει και περιμένει να δει εκτενής χείρας και εκτενής προσευχές και θερμές καρδιές. Γονατίστε, δεν είναι το σπίτι σου που κινδυνεύει. Αν κινδυνεύεις το σπίτι σου, θα ξενυχτήσεις, θα τρέξεις από εδώ, από εκεί, θα πας σε προσκυνήματα, θα κάνεις, θα παρακαλέσεις. Εδώ είναι κάτι πολύ ανώτερο από το σπίτι σου. Δεν το έχεις καταλάβει. Εδώ είναι η μάνα σου ίδια. Εδώ είναι η Αγία μας Εκκλησία. Εδώ είναι το σπίτι μας το πνευματικό. Εδώ ανήκεις. Υβρίζοντας την Εκκλησία, υβρίζουν εσένα. Υβρίζοντας την Εκκλησία, υβρίζουν τους θεσμούς. Υβρίζοντας την Εκκλησία, υβρίζουν τους ιερείς. Υβρίζοντας την Εκκλησία, τι είπα, υβρίζουν τους ιερείς. Ξέρεις τι είπε τώρα μέσα σου? Και τι με νοιάζει με ένα παπάς? Ας τον βρίζουμε. Τον έχεις ανάγκη τον παπά. Να τον βρίζουνε. Τον έχεις ανάγκη τον παπά. Να τον βρίσουν, σου αρέσει? Να τον βρίσουν. Γιατί έτσι όπως τους βρίζουν, ξέρεις ότι υπάρχουν σήμερα παιδιά καθαρά που τους λες να γίνεις ιερέας και σου λέει όχι. Γιατί να με βρίζουνε? Φορέσω εγώ το ράσο να γίνω στον κόσμο, να γίνω ρεντίκολο? Να με βλέπει ο άλλος να με μουζώνει έτσι απλώς και μόνο επειδή βλέπει το ράσο? Να με χλεβάζει έτσι στα καλά καθούμενα? Γιατί? Τι έκανα? Όχι, δεν γίνομαι. Εσείς τα παιδάκια σας, δικηγόρους, γιατρούς, μηχανικούς, έτσι, παπάς, ποιος παπάς? Θα πάει να γίνεις τρελός είσαι. Έτσι δεν κάνετε? Ελάτε λοιπόν τώρα να το πληρώσετε αυτό κι εσείς. Ελάτε τώρα που εξέλιψαν οι ιερείς. Ελάτε τώρα που ο κάθε παπάς έχει 5 και 6 και 10 χωριά. Ελάτε. Πηγαίνετε στα χωριά επάνω να δείτε τι γίνεται. Η αδιαφορία μας, η αμελιά μας, η ασέβειά μας απέναντι στα πρόσωπα αυτά μας έκανε σήμερα να γιομίζει η Εκκλησία από τι? Από παραδόπιστους. Από εμπόρους. Αυτοί γεμίζουν την Εκκλησία τώρα. Μην ψάχνεις τον ένοχο. Αν θες να δεις τον ένοχο, πήγαινε μπροστά στον καθρέφτη σου να δεις ποιος είναι ο ένοχος. Εκεί μέσα θα δεις ποιος είναι ο ένοχος. Εκείνος θέει. Εκείνος ο οποίος εστέρισε την Εκκλησία από τα δίθεν καλά του παιδιά, τα οποία τα έστειλε αλλούθε. Τι θα βλέπω, λέει? Καπέλα, λέει, θα βλέπω, είπε κάποιος. Καπέλα και καλυμάφια και ράσα θα βλέπω στο σπίτι μου. Εγώ θέλω κουστούμια. Εγώ θέλω καραγράβατα. Κουστούμια. Έχει κουστούμια λοιπόν. Έχει κουστούμια και μετά θα κλαις γιατί δεν υπάρχει το ράσο να έρθει στο σπίτι, είτε να σε κοινωνήσει, είτε να σε βαφτίσει, είτε να σε παντρέψει, είτε δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Αυτά ήθελα να πω, αδελφοί μου, σε σχέση με αυτά τα οποία συμβαίνουν, σε σχέση με αυτά τα οποία βιώνουμε αυτές τις ημέρες, και σας είπα τουλάχιστον ο πόνος σας ας γίνει προσευχή για να γλιτώσει ο Θεός, να βάλει ο Θεός το χέρι του, να κάνει κάτι ο Κύριος για την Εκκλησία του, η οποία χλεβάζεται και η οποία γελιοποιείται αυτές τις ημέρες. Δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε επανάληψη. Αυτά τα οποία είπαμε κατανάλωσαν ίσως και λίγο περισσότερο από το χρόνο της επαναλήψεως, Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο θα προχωρήσουμε αμέσως στην αρχή του 16ου κεφαλαίου των παροιμιών του Σολομώντος. Προχωράμε αμέσως στον πρώτο στίχο του 16ου κεφαλαίου. Και ο στίχος αυτός αρχίζει, θα έλεγα, πολύ εντυπωσιακά. Πάντα τα έργα του ταπεινού φανερά παρά το Θεό. Ιδέα σεβής εν ημέρα κακή ολούνται. Απάντηση για αυτά που λέγαμε. Ό,τι λέει εδώ ο λόγος του Θηρίου είναι υπόσχεση. Θυμάστε που σας είχα πει λίγο πριν, κάνα δύο κηρύγματα πριν, για τις υποσχέσεις του Κυρίου, τις θετικές και τις αρνητικές. Θυμάστε. Εδώ λοιπόν έχουμε μία υπόσχεση που πονάει, απειλή. Απειλή. Αλλά να μείνουμε στο πρώτο μισό του στίχου, του πρώτου στίχου. Πάντα τα έργα του ταπεινού φανερά παρά το Θεό. Είναι παρηγοριά, το ξέρετε. Παρηγοριά και ελπίδα. Και εδώ συγκλίνει αυτός ο στίχος προς εκείνον που λέγει ο Κύριος, το μη γνώτο η αριστερά σου, τι ποιεί η δεξιά σου. Να είσαι ταπεινός, να είσαι αφανής. Και έχει την παρηγορία πια. Τα έργα του ταπεινού φανερά παρά το Θεό εστί. Τα βλέπει ο Κύριος. Μην ανησυχείς. Είδατε τι είπε ο Κύριος. Κάνεις κάτι. Ό,τι είναι αυτό. Θες δωρεά σε εκκλησία. Θες νηστεία λίγο παραπάνω από ό,τι πρέπει. Θέλεις εκκλησιασμό. Θέλεις κάτι άλλο. Το διαφημίζεις. Το διαφημίζεις. Είδα τι λέει, το μισθό σου τον πήρες. Και ποιος είναι ο μισθός σου? Η έπαινη των ανθρώπων. Έγραψες το όνομα σε μια εικόνα που έκανες στην εκκλησία. Θα έρθει ο άλλος, α, μπράβο, τι ωραία εικόνα, μπράβο, συγχαρητήρια, μπράβο, μπράβο, πολύ καλά. Μπράβο σας, μπράβο σας, άξιος, άξιος. Θα βγει ο παππούλης να το διαφημίσει από το Βήμα. Συγχαρητήρια, μπράβο. Ευχαριστούμε τον κύριο Τάδε, την κυρία Τάδε, γιατί ωραίο αυτό. Πολύ ωραίο. Και μετά, δεν υπάρχει μισθός στον ουρανό. Είναι υπόσχεση και αυτή. Το μισθό σου τον πήρες, λέει ο Κύριος. Αυτά τα μπράβο, αυτά τα έβγε. Προτίμησες να τα ακούσεις από τους ανθρώπους παρά να τα ακούσεις από τον Κύριο. Επομένως, ο μισθός σου ήρθε, τελείωσε. Στην άλλη ζωή μη ζητήσεις μισθό. Αυτό θεωρείται πληρωμένο το έργο που έκανες. Τελείωσες. Δεν έχεις να λάβεις τίποτα άλλο παραπάνω. Είδες υπόσχεση. Πάντα τα έργα του ταπεινού φανερά παρά το Θεό. Μην ανησυχείς. Μείνε ταπεινός, σε συμφέρει. Μην είναι ταπεινός, ας σε υβρίσει ο άλλος. Βλέπει. Την υπομονή σου τη βλέπει. Την αδικία που υφίστασε τη βλέπει. Μην κοιτάξεις να διαφημίσεις το πρόβλημά σου προκειμένου να βρεις το δίκιο σου εδώ. Νομίζετε, αδελφοί μου, ότι οι Άγιοι δεν ήθελαν το δίκιο τους? Αυτοί οι οποίοι υφίστατο τις αδικίες με χαρά και με αγαλίαση, αισθάνεστε ότι δεν ήθελαν το δίκιο τους? Το ήθελαν το δίκιο, αλλά ήταν έξυπνοι έμποροι, όπως τους ονομάζουν οι πατέρες, έξυπνοι έμποροι. Δηλαδή άφησαν την πληρωμή να την πάρουν από τον Κύριο. Κι άμα μάθουν οι άλλοι ότι αδικήσε, τι έγινε? Είδατε, μας έδωσε ο Κύριος τύπων και υπογραμμών. Ο ίδιος αδικήθηκε, δεν διεκδίκησε το δίκαιο του. Δεν ήθελε δίκαιο. Του αρκούσε η αδικία. Και βέβαια ο Κύριος ο ίδιος δεν θα έπαιρνε καμία ανταπόδοση τη στιγμή κατά την οποία είναι ο Θεός ο ίδιος. Αυτός ανταποδίδει, αυτός πληρώνει. Αλλά μας έδωσε τύπων και υπογραμμών για να δούμε, για να μάθουμε πως πρέπει και εμείς να κινούμαστε και να πορευόμαστε μέσα σε αυτή τη ζωή. Αδικήσε, ευχαρίστησε το Θεό. Έχει χαρά μέσα σου. Μακάρι, λέει ο Κύριος, ευτυχείς αυτοί που αδικούνται. Μην ψάξεις το δίκιο σου, θα χάσεις το μισθό σου. Άφησε ο μισθός ημών, λέγει ο Κύριος, πολύσαν τον ουρανό. Σε περιμένει μεγάλος μισθός στον ουρανό. Κράτα την αδικία, θησαυρός η αδικία. Κράτα το χλεβασμό. Τον προσωπικό σου χλεβασμό όμως, όχι της Εκκλησίας το χλεβασμό. Εκεί θα διαμαρτυρηθούμε. Τον προσωπικό σου χλεβασμό κράτησε τον, φύλαξε τον, είναι δώρο Θεού. Διότι γι' αυτόν τον προσωπικό σου χλεβασμό ο μισθός σου είναι πολύ σαν το ουρανό. Είδα πολλούς τρέχουν σε δικαστήρια να βρουν το δίκιο τους. Ήταν σε κάποια ενορία, ήρθε κάποια κυρία, μου λέει αυτό και αυτό μας αδικεί, ο κουνιάδος μου μας κάνει, μας πιάνει και λοιπά, μας πολεμάει. Λέω δεν πειράζει, αφήστε το. Θα τον κυνηγήσω, μην τον κυνηγάς. Άκου που σου λέω. Όχι, θα τον κυνηγήσω. Θα τον κυνηγήσουμε. Μάλλον ο αδελφός της. Έλεγε ο άντρας της, εγώ θα τον κυνηγήσω τον αδελφό της. Μην τον κυνηγήσεις, του λέω. Μην τον κυνηγήσεις, πρόσεξε. Τον κυνήγησε. Του έκανε δικαστήρια. Το αποτέλεσμα, έρχεται τώρα η κακομοίρα και κλαίει. Κλαίει, κλαίει, κλαίει, κλαίει. Τι βγήκε? Τίποτα. Τίποτα! Τίποτα! Ούτε δίκιο βρήκες, αλλά αφού το διεκδίκησες, ούτε δίκιο θα βρεις επάνω. Δεν έχει δίκιο. Δεν σου είπα μη μιλήσεις. Τι είναι οι δικαστές? Άνθρωποι είναι. Ξέρουν την αλήθεια. Ξέρεις τι είναι δικηγόροι, τι σου πιέσει είναι δικηγόροι, το ξέρεις αυτό? Ξέρεις πως σου κάνουν το άσπρο μαύρο και το μαύρο άσπρο, το ξέρεις? Μην πας, δεν σου είπα, μην πας. Κάτσε κάτω. Μην πας, μην διεκδικείς. Πάντα τα έργα του ταπεινού φανερά παρά το Θεό. Έχει ο Κύριος μάτια και βλέπει τι κατεργάζεται ο ταπεινός, αυτό που οι άλλοι δεν μπορούν να δουν, και κρατάει ο Κύριος λογαριασμό. Γι' αυτό βλέπετε και οι Άγιοι, τι κάνουν οι Άγιοι? Δεν σου λένε τι κάνουν μυστικά. Δεν το λένε. Ξέρετε πόσες φορές είχα πάει στο Μακαρίτη, τον γέροντα εδώ, τον Κυριώργη, τον κατηχητή μου, και του έλεγα πες μας τίποτα, κάνε μου, πες μου και εμένα. Μαθητής σου, στενός, ξέρω εγώ, πες μου. Και αν μάθαμε μερικά πράγματα που γράφω στο βιβλίο, παρεπιπτόντως τα πληροφορηθήκαμε. Επιμελέστατα τα απέκρυπτε. Γιατί είχε το νου του ότι αν αυτά δημοσιοποιηθούν και μαθευτούν, έχασε το μισθό του. Απέβλεπε εις τη μισθαποδοσία. Απέβλεπε εις τον ουράνιο μεγάλο μισθό που επιφυλάσσει ο Κύριος, εις τον πολύ μισθό, και έστε ο μισθός αυτού πολύ σεν το ουρανό. Και για να προχωρήσουμε, τι λέει παρακάτω? Ιδέα ασεβής εν ημέρα κακή ολούνται. Γελάνε τώρα που βγήκε το άρμα αυτό, γελάνε? Δεν σας είπα, γελάνε. Θα πάνε όλοι από κάτω και θα χειροκροτάνε. ασεβείς. Πώς να τους χαρακτηρίσεις? Το ασεβείς είναι, θα έλεγα, ο πιο συγκρατημένος χαρακτηρισμός που θα μπορούσαμε να πούμε. Τι να τους πεις? Υβρίζεται η Εκκλησία, δεν μου βρίζει το πρόσωπο. Δεν με θίγεις προσωπικά, θίγεις όμως την πίστη μου. Θίγεις το πιστεύω μου, θίγεις τον Θεό μου, θίγεις τη μάνα μου. Γελάς. Καλά. Άκου τι λέει. Υπόσχεσης. Φρικτή υπόσχεσης. Σκληρή υπόσχεσης που δίνει ο Κύριος. Ιδέα σεβείς εν ημέρα κακή ολούνται. Θα έρθει σκληρός θάνατος για αυτούς. Το ακούς? Το συνειδητοποιείς? Κατάλαβες τι είπα? Κατάλαβες τι είπα? Σκληρών το προσκέντρα λακτίζει, που είπε ο Κύριος προς τον Παύλο, τον Σαύλο τότε, όταν έριξε το δίχτυ του να τον πιάσει. Μην τρέχεις, του λέει, μην τα βάζεις μαζί μου. Σκληρώνση προσκέντρα λακτίζει. Είναι σκληρό να περπατάς ξυπόλυτος επάνω στα αγκάθια. Αυτό κάνουν οι ασεβείς. Τα βάζουν με το Θεό. Τα βάζουν με το Θεό. Τα βάζουν με την Εκκλησία. Αλλά πείτε τους, αν έχετε τέτοιους που γελάνε, πείτε τους, επιφυλάσσεται η μέρα σκληρή για αυτούς. Πείτε τους, θυμίστε το τους, ας είσαι γυναίκα του, ας φωνάς για αυτό που θα πεις, πείτε το. Ας είσαι μάνα, πες το στο γιο σου, στην κόρη σου. Ας είσαι σύζυγος, πες το στη γυναίκα σου. Ας είσαι γυναίκα, πες το στον άντρα σου. Να το μάθει, να το ξέρει, για να πιστέψει έστω και από φόβο ότι υπάρχει Θεός, ο οποίος θα την επιτρέψει την ημέρα αυτή να έρθει, να πληρώσουν όλοι οι ασεβείς. Για τα πληρώσει δεν μπορεί να γελάς για την Εκκλησία. Δεν μπορεί να γελάς για την Εκκλησία. Άκου παρακάτω. Ακάθαρτος παρά Θεό. Ποιος? Ο Φαρισαίος αύριο. Πάση ψιλοκάρδιος. Στον πρώτο στίχο μας μιλάει για την ταπείνωση. Στο δεύτερο στίχο μας μιλάει για την ψιλοφροσύνη. Πάτε εκκλησία αύριο. Πηγαίνετε, σας είπα, πρωί. Και τέντωσε καλά τα αυτοί σου να ακούσεις ύμνους, Άγιους ύμνους. Να ακούσεις το Ευαγγέλιο. Να ακούσεις λόγια Θεού. Να δεις, να ακούσεις μία γελία προσευχή. Την προσευχή του Φαρισαίου. Και θέλω να σου πω κάτι, να σου κάνω μία ευγενή σύσταση, μία ταπεινή υπόδειξη. Μία ταπεινή υπόδειξη. Την προσευχή που κάνεις και εσύ συγκρινέται και με του Φαρισαίου και με του Τελώνη. Και σου εύχομαι να μοιάζει με του Τελώνη. Πρόσεξε, να σου πω μερικά χαρακτηριστικά της προσευχής του Φαρισαίου. Είναι εγωιστής, φοβερός. Είναι άνθρωπος με μίσος και κακία. Είδατε, συγκρίνει τον εαυτόν του, εγώ είμαι καλύτερος από όλους τους άλλους. Δεν είμαι σαν τους άλλους ανθρώπους. Πόσες φορές το έχω ακούσει αυτό μέσα στην εξομολόγηση? Πόσες φορές, Θεέ μου, πόσες φορές. Δείτε, χριστιανοί έρχονται να εξομολογηθούν. Α, δεν κάνω εγώ αυτά που κάνει ο κόσμος. Δεν κάνεις. Άσε, μην έρθει καλύτερα το ζύγι του Θεού και εκπλαγείς. Διότι μπορεί τα ίδια να μην τα κάνεις, αλλά τα θεωρητικά μικρότερα δικά σου μπορεί στη ζυγαριά του Θεού να βαρύνουν περισσότερο από τα λεγόμενα μεγάλα του κόσμου. Δεν το ξέρεις αυτό. μην καμαρώνεις. Ακάθαρτος παρά Θεό, πάση ψιλοκάρδιος. Τι κάνει, τι άλλο κάνει στην προσευχή του, ο γελίος Φαρισαίος τι κάνει, πενεύει τον εαυτό του για το τίποτα. Τίποτα δεν έχει κάνει. Νηστεύω λέει δις του Σαββάτου και από δεκατό πάντα ως αυτό. Αυτά τα δυο είναι οι αρετές. Το τίποτα δηλαδή. Για κάνε μας και μία εξομολόγηση για τις κακίες σου. Για πες μας για την υποκρισία σου. Για πες μας για τον εγωισμό σου. Για πες μας για τις βλασφημίες που κάνεις μπροστά στην Αγία Τράπεζα, μπροστά στον ναό που πήγαιναν τότε και κοροϊδεύανε. Για πες μας, ο Κύριος έπρεπε να έρθει να τους ξεμπροστιάσει αυτούς. Θυμάστε πόσα κατηγορώ τους είπε. Ανοίξτε εκείνο το Ευαγγέλιο της Μεγάλης Δευτέρας το βράδυ, Μεγάλη Δευτέρα το βράδυ. Πάτε στο σπίτι σας να διαβάσετε από τα βιβλιαράκια αυτά της Μεγάλης Εβδομάδας. Διαβάστε το Ευαγγέλιο της Μεγάλης Δευτέρας το βράδυ. Να δεις τι λέει. Μετρήστε πόσα ουέ, είπε ο Κύριος. Μετρήστε. 25, 30, δεν θυμάμαι. Ουέ ημίν γραμματής και φαρισαίος. Κάθε ουέ είναι και ένα έγκλημα. Αλλά αυτά κάνει τα στραβά μάτια ο Φαρισαίος. Όπως κάνουμε και εμείς τα στραβά μάτια όταν μπαίνουμε στην εξομολόγηση. Δεν έχω τίποτα. Δεν έχω τίποτα. Εγώ καλός είμαι. Εγώ καλός είμαι. Μπροστά στο Θεό το λες αυτό. Τολμάς. Μπροστά στο Θεό το λες αυτό. Ναι, γιατί έβγαλε εκείνο το βιβλιαράκι το πρώτο. Το πρώτο που βγάλαμε. Μπας και ξεστραβωθούμε. Μπας και ανοίξουν τα μάτια μας να δούμε τα εγκλήματά μας. Που εσύ τα θεωρείς μικρά και ανύπαρκτα και δεν θες να τα βλέπεις. Όμως μπροστά στο Θεό είναι τεράστια και φοβερά. Θα αποδώσει λέει για την αργολογία, θα αποδώσεις λόγον εν ημέρα κρίσεως. Για την αργολογία. Για φαντάσου για τα ψέματα, για φαντάσου για τις κατακρίσεις, για φαντάσου για τους βρωμερούς λογισμούς. Για φαντάσου. Πω. Τι έχουμε να ακούσουμε. Ακάθαρτος παρά Θεό πάση ψιλοκάρδιος. Ταπεινός σου λοιπόν, γιατί σε συγχαίρεται ο Κύριος με την ψιλοφροσύνη σου. Επιδιώκησε εδώ να πάρεις τον έπαινο των ανθρώπων, αλλά τραβάς επάνω σου τη συχαμάρα του Θεού. Ούτε να σε φτύσει ο Θεός δεν είσαι μεθαύριο, και εσύ και εγώ, με τον εγωισμό μας. Ούτε να σε φτύσει. Καμαρώνεις για το τίποτα, για το μηδέν, τίποτα. Να φτάσουμε αδελφοί μου να λέμε, συνειδητά να το λέμε, με πόνο καρδιάς να το λέμε, Ιησούς Χριστός ήρθε εις τον κόσμο να αμαρτωλούς σώσε, ον πρώτος ημί εγώ. Συνειδητά να το πεις, δεν υπάρχει χειρότερος από μένα. Να αν δεν το πεις συνειδητά, δεν βλέπεις Θεό πρόσωπο. Συνειδητά θα το πεις. Δεν θα σε ρωτήσει ο Θεός τι έκανε ο γείτονας, τι έκανε ο άλλος, ούτε θα σε συγκρίνει με τον άλλον. Θα σε καλέσει ο Κύριος να απολογηθείς για τα δικά σου και θα σου δείξει ο Κύριος τα χέρια του, τα πόδια του, την καρδιά του, το κεφάλι του, τα τρυπημένα από τα δικά μας καρφιά. Δεν σου πει ο Κύριος τι μου έκανε ο γείτονας. Εσύ τι μου έκανες. Και τότε θα δεις το βάρος του εγκλήματός σου. Χειρή δε χείρας εμβαλών αδίκως ου καθοθήσετε. Τι λέει εδώ. Δεν θα βγει αθώος ποιος. Εκείνος ο οποίος λέγει συμφωνεί με την αδικία. Χειρή δε χείρας εμβαλών αδίκως. Δηλαδή έδωσε το χέρι του χειραψία που λέμε. Και άλλος το σφίγγει. Δεν χαιρετιέστε πολλές φορές. Μπράβο για αυτό που έκανες. Αυτό το μπράβο που είπες δεν θα αφαιρωθείς, λέει. Εάν αυτόν που συνεχάρεις, τον συνεχάρεις για την αμαρτία του, εάν έβαλες το χέρι σου μέσα στα χέρια του, κυρί, κύρας, εμβαλών αδίκως. Έβαλες το χέρι σου μέσα στα χέρια του, το έσφιξε το χέρι σου, το έσφιξε στα χέρια και του είπε συγχαρητήρια, μπράβο για την κομπίνα, μπράβο για την ατιμία, μπράβο για το έγκλημα, μπράβο για την πορνεία, μπράβο για τη μοικεία, μπράβο για την έστρωση. Ούκα το οθήσετε. Τα άκουσες καλά αυτό? Αυτό είναι, ξέρετε πως λέγεται στη δικονομική γλώσσα, στη δικαστική γλώσσα, ξέρετε πως λέγεται? Είναι αυτό που ονομάζουν οι δικαστές και οι δικηγόροι το κακό, λέει, που κάνεις, πλαγίος. Πλαγίος, δηλαδή είσαι ο ηθικός αυτουργός. Έκανες την αμαρτία, συμφώνησες δηλαδή, είσαι ηθικός αυτουργός. Και όταν δουν εμένα, τον Αρχιμανδρίτη, τον Ιεροκήρυκα, που ο Θεός με σήκωσε και έχω, ας πούμε, κάποια αξία, κάποιο κύρος μεταξύ των ανθρώπων, με δουν και συγχαρώ κάποιον. Για την αμαρτία τι θα πει ο άλλος? Α, για να του λέει τούτος εδώ Τιμόθεος, άρα έτσι είναι τα πράγματα. Άρα καλώς έπραξε ο άνθρωπος. Αλλά καλώς έπραξε. Χειρί δε χείρας εμβαλών αδίκως, ου κατωθήσετε. Τα άκουσες? Πρόσεξε λοιπόν που απλώνεις το χέρι σου για να συγχαρείς. Πρόσεξε που δίνεις τα συγχαρητήρια. Πρόσεξε που συμμετέχεις, σε ποια εγκλήματα συμμετέχεις, ηθικό το τρόπο. Πρόσεξε. Γιατί ου καθοδηγήσετε. Να σας πω και κάτι άλλο. Είπαμε γέμισε η Εκκλησία δυστυχώς από άχρηστους παπάδες. Και γιατί γέμισε η Εκκλησία από άχρηστους παπάδες? Γιατί όλοι κάναν τα στραβά μάτια. Και οι πνευματικοί και οι δεσποτάδες. Άρα θα σας πω κάτι. Εάν κάποιος υποψήφιος ιερέας συγχαρεί τον άλλον για την πορνεία του, απαγορεύεται να γίνει παπάς. Γιατί μπορεί να μην έπραξε ο ίδιος την πορνεία, συγχαίρει όμως, συμφωνεί με την πορνεία. Ας πούμε είναι δύο φίλοι και ο ένας καμαρώνει και γυρνάει ο άλλος έτσι και του λέει μπράβο σου ρε φίλε, μπράβο. Αυτός που είπε το μπράβο, έστω και απερίσκεπτα να το είπε, απαγορεύεται να πλησιάσει το κλήρο. Το καταλάβατε αυτό? Κυρίες και κύριοι, κύριοι και κυρίες, το καταλάβατε αυτό? Ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ως εδώ λοιπόν, οι δύο στίχοι του 16ου κεφαλαίου, η πρώτη στίχη είναι ο πρώτος, παρακαλώ, να σας θυμίσω και κάτι, και ο πέμπτος. Θυμάστε τι σας είχα πει προχτές? Λόγω της θωράς των χειρογράφων που ευρέθησαν τα ιερά κείμενα, πολλοί στίχοι εκλείπουν λόγω της θωράς. Εδώ λοιπόν βλέπετε ότι από το πρώτο μέχρι τον πέμπτο, ο 2, ο 3 και ο 4 απουσιάζουν. Σας είπα στην Παλαιά Διαθήκη ειδικά υπάρχουν πολλές τέτοιες απουσίες στίχων. Ο Θεός να είναι μαζί σας, με το καλό, αύριο που αρχίζει το Τριώδιο, και με το καλό και την άλλη Κυριακή, στο το άλλο Σάββατο, στο επόμενο κήρυγμά μας.